اور ان میں سے ایک وجہ چل رہی تھی حسن مصطفیٰ، کہ آپ سے کیوں محبت کرنی چاہیے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات سے حسین تر ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عضو وہ اتنا متناسب ہے کہ دنیا و کائنات میں کوئی ایسا شخص آیا نہیں ہے جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. کل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک داڑھی شریف، مبارک شان شریف اور آپ کی مہر نبوت قمر شریف کا ذکر خیر ہوا تھا. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک. جس کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا علم نشرا لک صدرا کا، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارکہ کشادہ نہیں کیا؟ سینہ مبارکہ سے پہلے اگر تھوڑا سا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک دیکھیے، سرے عظمت اور مبارک گردن، مبارک سینہ، ان کے درمیان مبارک گردن، اور گردن بھی انسانی حسن میں ایک خاص مقام رکھتی ہے. امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی، ابو جہل نے چند اشخاص سے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے سامنے آ کر اپنا منہ اور ماتھا زمین پر رگڑتا ہے معاذ اللہ. انہوں نے کہا ہاں. ابو جہل بولا مجھے لات عزا کی قسم، اگر میں ایسا کرتا دیکھ لوں تو اپنے قدموں سے اس کی گردن لتاڑ دوں گا معاذ اللہ، اور اس کا منہ خاک میں ملا دوں گا. ایک روز وہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں. وہ اپنے مضمون میں دادا کو عملی جامع پہنانے کے لیے اس طرف آیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن انور پر قدم رکھے. جب آپ نے مضمون ارادہ کھلی جامع پہنانے کے لیے قریب آیا تو اچانک پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے. اس سے پوچھا ابھی جان تجھے کیا ہوا؟ کہ جب حضور کے قریب پہنچ گیا تو پھر منہ پھیر کر آن سے باہر نکلا. اس نے کہا میں نے جب قریب پہنچ کر آپ کی گردن پر وار کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے درمیان آپ کی یہ خندق ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں آگے بڑھا تو اس آپ کی خندق میں گر پڑوں گا، اس لیے میں واپس بھاگا. حضور علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو ہاں اگر انہیں نزدیک آتا تو فرشتے اس کا جوڑ جوڑ الگ کر کے آپ کی گھٹی میں پھینک دیتے، اس لیے کہ اللہ جل مجد الکریم کو یہ کس آنکھ میں دور نہیں ہے کہ محبوب محبوب کی مبارک گردن پر کوئی ناپاک قدم پڑے، ابو جہل لعین کا یا کسی اور کا جو ہے وہ قدم پڑے. تو اسی طریقے سے دیکھیے علم نشرا لاتا صدرا کا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ علم نشرا کی تفسیر کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی کہتے ہیں المفردات میں اصل شرح بست لحم و نحو ہو یقال شرحت لحم و شرحت ہو و من ہو شرح صدر اے بست ہو بے نور الہی و سکینت من جہت اللہ و روح من ہو گوشت کاٹنے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو اشرح کہتے ہیں. اسی سے شرح صدر ماخوذ ہے. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ نور الہی سے آپ کا سینہ کشادہ ہو گیا، جب اللہ کی جانب سے تسکین و تمانیت کا حاصل ہو جانا اور اسی کی طرح دل میں مسلط اور راحت کا شعور پیدا ہو جانے کو کہتے ہیں. تو اللہ جل مجدل کریم نے اپنے محبوب کے سینے کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرما دیا. علامہ سید محمود ابو سی بلداری تفسیر المعانی میں شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، اشر و اصل میں کشادگی اور فراخی کا مفہوم ادا کرتا ہے، کسی الجھی ہوئی اور مشکل بات کی توضیح کو شرح کہتے ہیں. روایت شرح الفاظ کا استعمال دل مسرت اور قلبی خوشی کے لیے بھی آتا ہے. اور آخر میں آپ لیتے ہیں، کب یوراد میں ہی تعیض نفس ہے بے قوت قدسیت و انوار الہیت بحیث تکون میدان لمواقب المعلومات و سماعت لقواقب مملکاتِ و ارشل انواع تجلیات و فرشل سوائن فلا یشغلہ شأن عن شأن و یستوی لدیہ یکون و کائن و ما کان سبحان اللہ. شرح صدر کا یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ نفس کو قدرت قدسیہ اور انوار الہیہ سے اس طرح مہیت کرنا کہ وہ معلومات خلاف لوگوں کے لیے میدان بن جائے، ملکات ملکوت کے ستاروں کے لیے آسمان بن جائے، اور گنا گر تجریات کے لیے عرش بن جائے. جب کسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو ایک حالت دوسری حالت سے مشغول نہیں کر سکتی، اس کے نزدیک مستقبل حال اور مضی سب یکساں ہو جاتے ہیں. اور میرے آقا کے سینہ مبارکہ کا یہی حال ہے. پھر فرماتے ہیں، بے مکامل امتنان ہنا ارادت ہنا المان الاخیر، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر ایک صنعت کا ذکر فرما رہا ہے. اسی یہاں شروع صدر کا شرح صدر کا آخری معنی مناسب ہے. اس کے بعد آج کی تشریح یوں کرتے ہیں، فل مانا اللہ نفسہ ہو صدر کا فتح ہوا عالمی الغیب و شہادت وجم ہو وجم آ بینا مملکات یل استفادہ والعبادہ فنا صدق الملابسۃ بالعلائق الجسمانیہ بے ان اتباع سے انوار مملکات الروحانیہ سے وما آقالا وما آقا فتعلق بمصالح الخلق عن الاستغلال فی شعون الحق کے. آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کا سینہ کو کشادہ نہیں آتا، کیا محبوب کیا فرما دیا، غیر و شہادت کے دونوں جہاں اس میں سما گئے، استفادہ و فائدہ دونوں موڑ کرتے ہیں جمع ہو گئے. علاقہ جسمانیہ کے ساتھ آپ کی ربستگی ملکات روحانیہ کے انوار کے حصول میں رکاوٹ نہیں، خلق کی بہبودی کے ساتھ آپ کا تعلق معرفت الہی میں استغراق سے رکاوٹ نہیں بنتا. تو کیسے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ ویسے یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ بھی چوڑا ہے، نہیں، مطلب یہ حق تھا کہ کائنات کے پہاڑوں سے بڑھ کر اس سینہ مبارکہ نے قلب مقدسہ نے جو ہے اللہ جل مجدل کریم نے حوصلہ رکھ دیا. لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ کانٹے بچھاتے ہیں کروانے پاس کے نیچے، لوگ سر عدت پر پورا کرکٹ پھینکتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہر ایک کو مسکرا کر ڈال دیتے ہیں. دشمن ہمارا کرا ہے تو آپ چادر بھی بچھا دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. سبحان اللہ، کیسا ذرا یہاں بات ہو جاتی ہے، آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے غصے میں آ جاتا ہے، بھائی بعد میں پتا چلے بات کیا ہوئی، تو بات تو ہوتی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے، کائنات کے ظالم ترین ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا. ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر بات کو ہنس کے مسکرا کر ٹال دیتے ہیں. کیا کرم نوازیاں ہیں، کیا حوصلے ہیں، کیا بلندیاں ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کیاں، کہ آپ کا سینہ اقدس اتنا الحمدللہ رب العالمین کرم نواز ہے. رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا، ایک تو رفع فکر اور ایک شرح صدر. کیا آپ کے ذکر کو دیکھیے تو وہ کائنات سے بلند، اور سینہ اقدس کو دیکھیے تو علوم و معارف کا گنجینا، اور کائنات کی ہر چیز بھلائی جو ہے وہ اسی سینہ مبارکہ نے اللہ تعالیٰ مجد الکریم نے رکھ دی ہے. تو دیکھیے الحمدللہ رب العالمین کس طریقے سے آپ کا سینہ مبارکہ بلند، اور کس طریقے سے آپ کا جلال پہ ذکر. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ورفعنا لك ذکرك، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا. اب دیکھیے ایک آدمی اگر لاکھ پتی کسی کو کہے کہ یہ بڑا امیر ہے تو اس کا مطلب ہے کروڑ پتی ہوگا، اور اگر کسی کو کروڑ پتی کہے کہ یہ بڑا امیر ہے تو اس کا مطلب ہے ارب پتی ہوگا، اور غریب کسی کو کہے کہ یہ امیر ہے تو وہ تو لاکھ پتی کو بھی ہزار پتی کو بھی امیر کہہ رہا ہے. ارے جس کو ساری کائنات کہتی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، میرا رب اعلی ہے، وہ رب کہتا ہے ورفعنا لك ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ارے جب کائنات سے بلند کائنات کا رب کہہ رہا ہے تو کتنا ذکر بلند کیا ہو. اللہ اکبر. یہاں لوگ بڑا شور مچاتے ہیں، صلوات و سلام نہ پڑھو، یا رسول اللہ نہ کہو، یہ نعت نہ پڑھو، یہ ذکر کی نفل نہ. ارے کیا کرو گے، روک لو گے تو کیا، ایک شہر سے روک لو گے دوسرے شہر میں ہوگا، دوسرے شہر میں روک لو گے تیسرے شہر میں ہوگا، ایک ملک سے روک لو گے دوسرے ملک میں ہوگا، جب فرق حال ساری دنیا کے ملکوں سے روک لو، کیا آسمانوں کو بھی روک لو گے؟ وہاں بھی تو فرشتے میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں نا. اور کیا فرشتوں کو روک لو گے؟ چلو فرشتوں کو بھی اگر روک لو تو رب کو کون روکے گا؟ رب بھی تو میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے نا. یہ تو ایسا ذکر بلند ہے کہ ایسا موقع تو آ سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو، اور ایسا موقع آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کا ذکر کرنے والا محبوب کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو. دیکھیے رب کا ذکر کون کرتا ہے؟ مخلوق کرتی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا نا کہ جب مخلوق نہیں ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ جب موت کو بھی موت آ جائے گی، جب موت کو بھی موت آئے گی تو کون رب کا ذکر کرے گا؟ لیکن اس وقت میرا محبوب تو میرا رب تو ہوگا نا. کل من علیہ فات اللہ رب کا دل جلانے والی کہاں، ساری کائنات سنا ہو جائے گی مگر میرے رب کی قدرت، تو میرا رب تو پھر بھی ہوگا اور وہ پھر بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا ہوگا. تو میرے محبوب کا ذکر خیر جو ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہے، وہ تو مٹ نہیں سکتا. تو جس کا ذکر رب جل مجد الکریم نے بلند کر دیا ہو، ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ بتائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اے محبوب اگر عقل ہوتی تو یہ تیرے ذکر کی نفلوں کو روکنے کی کوشش نہ کرتے، عقل ہوتی یہ تیری نعتوں کو روکنے کی کوشش نہ کرتے، یہ درود و سلام کو روکنے کی کوشش نہ کرتے. کیوں کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو ذکر کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور اسے منظور بنانا تیرا، رب کو تو منظور ہے کہ محبوب تیرا ذکر ہو، ہر طرف تیرا ذکر ہو، ہر جگہ تیرا ذکر ہو، ہر چیز تیرا ذکر کرے، کیونکہ محبوب کا ذکر محب کو پیارا لگتا ہے. محبوب کا ذکر جو ہے وہ محبوب محب کو پیارا لگتا ہے. تو جب کوئی حقیقت تو یہی ہوتی ہے نا کہ مصنوع کا ذکر کھانے کا ذکر ہوتا ہے، جب محبوب کے حسن کا ذکر ہو تو حقیقت میں رب کے حسن کا ذکر ہے، رب کے جمال کا ذکر ہے. اور جب جو ہے ذکر ہو رہا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلووں کا، تو حقیقت میں اللہ جل مجد کریم کے جلووں کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا حضور اللہ جل مجدور کریم نے حضور علیہ السلام کو جن مقامات عالیہ پر بھائی فرمایا ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے ذکر اثر کو وہ بلندی اور رفعت عطا ہوئی کیا کہ بلندی کا کسی دوسرے کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حضور علیہ السلام کی جو جو صفات اللہ رب العزت نے عطا کی ہے ان کا ایک یہ امتیاز بھی ہے کہ وہ الگ اطلاع عطا ہوئی اگر کہ حقیقت وہ باتیں اضافیاں ہوتی ہیں مثلا قرب کی ایک اضافی قرب ایک اضافی عمر ہے جو بعض کی بعض سے نسبت کے اعتبار سے کم و بیش ہوتا ہے. جیسے کسی کے گھر کے بارے میں کہیں اللہ کا گھر یا کسی کا کہیں فلاں کا گھر جو ہے مسجد کے قریب ہے یعنی قرب دونوں کو حاصل مگر ایک گھر کو دوسرے گھر سے زیادہ قرب حاصل ہے. اور یہی بات ورفانا ذکر میں ہے ہم نے تمہارا ذکر تمہاری خاطر بلند کیا بابو مجھے اور کسی کا نہیں. یہ جو اس کی ترتیب دیکھیے ورفانا لاکا ذکر کا ہم نے تیرا ذکر یوں ہو جاتا ورفانا ذکر کا ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ایسا نہیں ورفانا لاکا ذکر کا محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا کس لیے تیرے لیے محبوب میں جو کچھ کرتا ہوں تیرے لیے کرتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد محبوب میں تیری خوشی کے لیے تیرے ذکر کو میں نے بلند کر دیا ہے. رفت بھی نفس ہی اضافی عمل ہے اس میں مد مقابلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے مقابلے میں بلند ہے مگر یہاں سوال کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے رفت بخشی مگر کس کے مقابلے میں مخلوق کے ذکر کے مقابلے میں ملائکہ کے ذکر کے مقابلے میں انبیاء کے ذکر کے مقابلے میں یا رسل الاعظم کے ذکر کے مقابلے میں اس آیت مبارکہ میں مد مقابلے کا ذکر ہی نہیں کیا. دیکھیے نا کہتا ہے کہ آدمی نہ تو اس سے زیادہ پیار کرتا مجھے سے زیادہ فلاں سے زیادہ نہ تجھے فلاں سے زیادہ چاہتا فلاں کے پاس فلاں سے زیادہ دولت ہے فلاں فلاں سے زیادہ حسین ہے تو رب نے یہاں مقابلے کے لیے کسی کا ذکر ہی نہیں کیا بھائی تیرا ذکر بلند کیا کس سے ذکر بلند کیا انسانوں سے جانوروں سے فرشتوں سے لگے اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا کیوں اس لیے کہ یہ یہاں رفت سے مراد مطلق رفت مطلق ہے جس کا معنی یہ ہے کہ مخلوق میں جتنے بھی سارے رفت ہیں ان سب سے محبوب آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. لہر لا کا تیری خاطر کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ رفت ذکر اس طور پر ہوئی کہ کوئی اس میں آپ کا شریک و صحیح نہ ہو سکتا یہ آپ کی خصوصیت بن گئی ہے آپ بلند ہی نہیں بلکہ بلندیوں کے مالک بنا دیے گئے. بعض مفسرین نے لہو علاقہ کے علاقے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا شریف رتبہ اور بلندی کا آپ کو اس طرح مالک بنا دیا گیا کہ آپ جس کو چاہیں رتبہ عطا کر دیں. صرف یہی نہیں ہے کہ چلو بھائی بلند سالو کم سی میں نے تجھے فلاں علاقے کا وزیر بنا دیا یہاں صرف بنا دینا نہیں ہے فرمایا محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کر کے کیا کیا ہے لاکا تجھے یہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کر دیا کہ تو جس کو چاہے یہ فتح عطا فرمائے تیری نظر کرم ہو جائے تو بکریاں چرانے والے وقت کے غوث کتب عبدالوں کے سردار بن جائیں. محبوب تو اشارہ کر دے تو دنیا کی جس چیز کی طرف اشارہ ہو جائے اس کو آسمانوں سے زیادہ بلندیاں مل جائیں. محبوب تو چاہے تو گرے ہوئے تو کھائے اور کھانے کا بھی تو چھت پہ کھڑا کر کے کہہ دے بلال آج کیا بات دنیا کو پتا چلے کہ محبوب کے غلاموں کی عزت یہ ہے کہ کعبہ بھی ان کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے. محبوب کائنات کو اللہ جل مجدور کریم نے یہ جو ناکہ کا نہر فرمایا محبوب تیرا ذکر بلند کیا اور کوئی اس لیے بھی تو پیار کیا جاتا ہے نا کسی سے کہ بھئی اس کی جو ہے ہر جگہ اس کی دہائی ہے ہر جگہ اس کا ذکر ہے ہر جگہ اس کا نام لیا جاتا ہے ہر جگہ اس کا نام سنا جاتا ہے اس لیے اس سے پیار کیا جاتا ہے. تو محبوب سے زیادہ ذکر کس کا ہوگا محبوب سے زیادہ نام کس کا سنا جائے گا ارے جس کا نام ہی محمد رکھ دیا گیا ہو. ابھی میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں اس کے دوسرے جس کا نام ہی محمد ہے اس جیسا ذکر کس کا ہوگا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنا دیا گیا تمام بلندیوں کا، محبوب جس کو چاہو عطا فرماؤ، صرف رحمت نہیں بنایا بلکہ رحمت للعالمین کہہ کے کہا کہ محبوب الاقصار خزانے رحمت آدھے ہتھی اپنی لتا جا چپ کر کے، محبوب سارے کے سارے خزانے تیرے ہیں، او تیسو مفاقی ہے خزائن الارض، کہا مجھے سارے زمانوں کی چابیاں جو ہے وہ مجھے خزانوں کی چابیاں کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، وہ اللہ کے محبوب کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور مفتی عام جائے خان بجاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں لاکہ اس لیے بڑھایا گیا کہ جس سے معلوم ہو کہ بلندی اور رتبہ آپ کی ملت کر دیا، یا جس کو آپ بلند فرمائیں وہ بلند ہو جائے، اور جس کو حضور دستکار دیں وہ دونوں جہاں میں کہیں اس کو پناہ تک نہ مل سکے۔ اس لیے اللہ جل مجل کریم نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، اور کس طریقے سے کیسے کیسے بلند کیا اللہ اکبر۔ تو ذرا چند وجوہات کہ ہمارے محبوب کا ذکر کس کس طریقے سے بلند ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر کہا ورفعنا لك ذکرك، تو میں نے پوچھا جبرائیل کیسے ذکر میرا بلند کیا، تو فرمایا میرے رب نے کہا ہے اذا ذکرت ذکرت نائی، محبوب جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، سبحان اللہ، جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں تیرا ذکر، زمینوں میں میرا ذکر زمینوں میں تیرا ذکر، آسمانوں میں میرا ذکر آسمانوں میں تیرا ذکر، عرش مولیٰ پہ میرا ذکر عرش مولیٰ پہ تیرا ذکر، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں میرا ذکر سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں تیرا ذکر، لام کا پر میرا ذکر لام کا میں تیرا ذکر، جو سب دیہ اللہ معافی سواب آتی وافر ارد کائنات میں زمینوں آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کا ذکر نہیں کرتی، تو ماں رب نے کہہ دیا اذا ذکرت ذکرت مائی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، تو اب کائنات کی چیز بتائیے، کائنات کا جگہ کائنات کی جگہ بتائیے، کائنات کا وہ کونا بتائیے کہ جہاں رب کا ذکر نہیں ہو رہا، اور جہاں رب کا ذکر نہیں ہو رہا وہ جگہ نہیں ہے، اور جہاں رب کا ذکر ہو رہا ہے وہاں میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں وہاں میرے آقا کا ذکر ہے۔ تو فرمایا محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اس کی بلندی ایک یہ ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں اے میرے محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا، جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا بھی ذکر کرے گا، اور جو میرا کرے تیرا نہ کرے میں اس سے قبول نہیں کروں گا، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کرے ہر منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، ارے جو محبوب کا ذکر نہ کرے وہ زبان ہی کیا ہے، جو اللہ کا ذکر کرے اور محبوب کا ذکر نہ کرے وہ کیا زبان ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں لا اب کرو لا اب تمہاری لا اب کرو اللہ ذکر تار آئی، تب بھی میرا ذکر کیا جائے گا، تو محبوب لازمن تیرا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت ابو العباس احمد بن محمد عطا البغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رفت ذکر آپ کو عطا فرمائی، اس کا معنی یہ ہے تمام ایمان جو ذکر ماں کا میرا ذکر ایمان تب قرار پائے گا محبوب جب تیرا ذکر ہوگا، میرا اکیلے کا ذکر کوئی کرے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، محبوب میرا ذکر ایمان ہے اور کب ایمان بنے گا محبوب جب اس کے ساتھ تیرا ذکر کرے گا، وہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے مگر اس کے محبوب کا ذکر نہ کرے تو اس کے ذکر کو رد کر دیا جائے گا، یہ ایمان نہیں بلکہ منافقت قرار دیا جائے گا۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں لا یصف ہو ولا یفت بہی شہر معلوم یہ طلب پڑھو بے چل میں صحیح ہے اقرار حقیقت وحدانیت اللہ تعالی و حقیقت رسالت ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ پر جب تک کوئی آدمی دونوں باتوں کی کا ذکر نہ کرے اپنے دل میں نہ بٹھائے تو عید و باری تعالیٰ اور عظمت رسول رسول رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اس وقت تک جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، پر دیکھیے کیسا یعنی تیسرا اللہ نے اس کلمے کا رکھا ہمارا جو پہلا کلمہ ہے کلمہ طیبہ جس کو کہا جاتا ہے تو اس کی ذرا ترتیب یہ کی نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا لفظ آخر لا الہ الا آگے اللہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے رسول آگے پھر اللہ یعنی پہلے بھی اللہ آدم علی اللہ درمیان میں کیا رکھا محمد رسول اللہ اکبر کہتے ہیں فاضل سرائی نے اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کی شروع میں بھی اپنا نام آدم میں بھی اپنا نام درمیان میں محبوب کا نام ارے ماسلا خالق کم تھی دیکھیے جب جنگ عہد ہو رہی تھی یا جنگ حنین ہو رہی تھی دونوں جنگوں میں ایسا ہی ہوا تیروں کی بارش آتی ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں کوئی سینہ آگے کرتا ہے کوئی آنکھ آگے کرتا ہے کوئی سر آگے کرتا ہے جب آقا کریم جو ہے وہ زخمی ہوتے جنگ عہد میں گرتے ہیں بلا خیال و تفصیل جو حضرت ابو بجانا دیکھتے ہیں کیا کروں ہاتھ کروں پاؤں کروں پیر کروں کیا آگے کروں اتنی تلواریں ایک جسم مصطفیٰ میں کیا کچھ آگے کروں گا جھوڑی چھلانگ لگائی اور آقا کے اوپر لیٹ گئے پیچھے تلواریں حضرت سیدنا ابو بجانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم عزت میں تحت ہو گئی بلا اشارے تنصیب اللہ جل وعید الکریم نے پہلے بھی اپنا نام رکھا آخر میں بھی اپنا نام رکھا محبوب کا نام درمیان میں رکھا ارے محبوب کی عزت پر عظمت پر رفت پر شان پر تیر چلانے والوں پہلے دیکھو میرا نام ہے پہلے میری ذات پر حملہ ہوگا بعد میں میرے محبوب کی ذات پر حملہ ہوگا میں نے اپنی حمایت میں میں نے اپنی مدد میں میں نے اپنی قدرت میں میں نے اپنی محبت میں اپنے محبوب کو چھپا لیا ہے محبوب پر اعتراض ہو محبوب پر حملہ ہو تو یہ سب سے پہلے ذاتِ باری تعالیٰ پر ہوگا تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ایمان جو کلمہ طیبہ رکھا درمیان میں اپنے محبوب کو رکھا ادھر پہلے بعد میں اپنا نام رکھا اور پھر بعض علماء کو کی کیا باتیں سبحان عاشق تو پہلے کہتے ہیں کہ رب نے پہلا نام ہی اپنا اس لیے پہلے رکھا کہ محبوب کا نام لینے سے پہلے میرا نام لو تمہارا نام تمہاری زبان میرے محبوب کا نام لینے سے پہلے پاک ہو جائے جب تمہاری زبان پاک ہو جائے گی تو پھر میرے محبوب کا نام لینا اس لیے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو پھر میرے محبوب کا نام لو اور پھر میرا نام لو تاکہ دونوں ناموں کے درمیان میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آ جائے اور پھر یہاں تک بھی ابن عطا ہی کہتے ہیں دعوتوں کا ذکر میرے ذکری ہمیں ذکروں کا فمن ذکر کا ذکر نہیں میں نے تجھے سراپا اپنا ذکر قرار دیا ہے پر جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا جس نے تیرا نام لیا اس نے میرا نام لیا اور اللہ علیہ اس کی شرح فرماتے ہیں تو فتح ذکر سے منا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا جس طرح آپ کی اطاعت ہو اپنی اطاعت قرار دے دیا اور اس کے بعد لیتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا جو مرتبہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا اور کیسا ذکر جیسا میں نے ابھی کہا اللہ اکبر ایک بزرگ ایسے ہیں کانا ذکروں کا عین ذکری آپ کا ذکر عین میرا ذکر ہے اور کیسا ذکر بیان کیا کہ نام ہی محمد رکھ دیا سبحان آپ کے ذکر کی رشتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق جنت عرش لو ترسی اور حتیٰ کہ ہر ذرے ذرے پر اپنے محبوب کا نام سبق فرما دیا تاکہ لوگوں کو پرواہ ہو جائے کہ جہاں تک میری ربوبیت کا دائرہ ہے وہاں تک میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا دائرہ ہے میں رب العالمین ہوں تو وہ رحمت للعالمین ہے میں پیدا کرنے والا ہوں تو اس کا مالک جو ہے وہ میرا محبوب ہے تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارکہ محمد رکھ دیا تو محمد کا معنی کیا ہوتا ہے اسے میں نے عرض بھی کیے تھے کچھ معنی آقا کے اسماء مبارکہ میں سے اللہ جی ہمیں بہو برتن باد امرتن وکرتن باد اکرتن محمد اسی کو کہتے ہیں جس کا ذکر بار بار کیا جائے ہزار بار کیا جائے اتنا ذکر کیا جائے اتنا ذکر کیا جائے کہ ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں, ذکر ختم نہ ہو تو اس کو محمد کہتے ہیں. جس کا ذکر کائنات میں سب سے زیادہ کیا جائے اس کو محمد کہتے ہیں. تو رب نے تو میرے محبوب کا نام ہی محمد رکھ دیا ہے, تو جس کا نام ہی محمد ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ذکر کی رفعت کا کیا کہنا. اور پھر سید قطب جتنی اسی کی تفسیر کرتے ہوئے لکھے ہیں, رفعنا فی المزاہر اعلیٰ و رفعنا فی الارض و رفعنا فیہا فی هذه الوجود جمیت رفعنا فجعلنا اسمك مقرونا باسم اللہ کلما تحرکت به الشفا. تو ہم نے آپ کا ذکر مالا اعلیٰ میں بلند کر دیا, اسی طرح زمین میں تمام نور کائنات میں, اور ہم نے آپ کے اتنے گرامی کو اپنے ساتھ اس طرح سرفرست کر دیا کہ جب بھی اللہ کا نام کوئی لے گا آپ کا بھی نام لے گا. اور کابی سنا اللہ پانا پتی تو کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں دل آخرا بدل آخرا ایل حالت الآخرا خیر اللہ کا من الاولا نہایت امریکہ خیر من بدایت, یعنی لا تزال تتدعا وعدو فی رفعت والکمال. آپ کی ہر دوسری گھڑی پہلی سے بہتر, آپ کا بعد کا معاملہ پہلے سے کہیں بہتر, یعنی آپ کے رب رفیہ میں ہمیشہ ترقی ہوتی جائے گی انشاءاللہ. اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو جب سورہ الدحا کا ذکر ہوگا تفصیل ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ آقا تو کس طریقے سے جو ہے وہ شان عظمت میں جو ہے ہر گلی سے دوسری گلی کہہ لے پیسہ کہہ لے کیسے بہتر ہے. جناب حضرت راضی کہتے ہیں یہ کائنات تیرے ایسے غلاموں سے چلے گی جو تمام کے تمام آپ کی تعریف اور آپ کی بارگاہ حدت میں درود و سلام کرتے رہیں گے, اور آپ کی سطح وارکا کے محافظ ہوں گے, اور آپ کے منشور کے الفاظ کی حفاظت کریں گے, مفسرین معانی قرآن واضح کریں گے, مبلغین آپ کی تبلیغ کے امین ہوں گے, بلکہ تمام علماء و صلاحی آپ کی بارگاہ الہی عالیہ میں درود و سلام عرض کریں گے, اور آپ کی عبادت چوک پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کریں گے, آپ کے روزہ وارت کی کھاد کو آنکھوں کا سرما بنائیں گے, اور آپ کی شفاعت کے امیدوار ہوں گے. اسی طرح آپ کا شرف با قیامت تاری رہے گا, آپ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو دیکھیے جب مدینہ طیبہ جاتا ہے تو کس طریقے سے جاتا ہے, اس لیے ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے بلند ہے, تو جب ذکر بلند ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی اوصاف آپ کے ساتھ پیار کرنا, پھر ایک پھر آپ کا سبحان اللہ قدر مبارک دیکھیے سبحان اللہ کہ آپ کے سینہ بے سینہ کے بعد آپ کے دل کی بات آتی ہے, قلب مصطفیٰ کی بھی بات آتی ہے, جس سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں گل چارے راز عبادت پہ لاکھوں سلام. اب دل کی تو تعریف کو کر نہیں سکتا, تو اللہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک آقا آپ کے قلب کی بات ہے آپ کے دل کی بات ہے تو دل تو سمجھ سے برا ہے, لیکن ارے کیا دل ہوگا وہ مصطفیٰ کریم کا کہ رب کہتا ہے اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله. محبوب اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا تو تو دیکھتا کہ اللہ جل مجدل کریم کے جو ہے خوف سے دبدبے سے حیبت سے خشیت سے پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا ہے. لیکن قربان جو اس محبوب کے ایک آیت نہیں دس آیتیں نہیں پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب راستہ اطہر پر نازل کر دیا گیا اور ہے مصطفیٰ کریم دوسرے ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی اثار غار ہوئے ہو تو یہ آتا کہ قلب انور کی عظمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب انور اللہ کی خصوصی تجلیات انوار اور علوم و معرف کا مرکز و منبع ہے, سب سے اعلیٰ وحی کے نزول کا محل اور محبت کو بھر کر یہی کرم بنا تمام کائنات کے دلوں سے بہتر پاکیزہ نظم و رکی وسیع اور قوی تقویٰ اور نظافت کا سرچشمہ آپ ہی کا قلب انور ہے. یہ دل صرف حالت جزائی میں نہیں بلکہ حالت نیوز میں بھی بیدار رہتا ہے. تمام کائنات اسی کے نوار و کمالات تھے, فیض پا رہی ہے. دیکھیے کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تناب ہے نہ یہ بدا جناب قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل جو ہے وہ اللہ جل وجل کریم کے جلووں میں گم رہتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ جل وجل کریم کے کرم کی بارشیں ہوتی رہتی ہے، نور کی بارشیں ہوتی رہتی ہے. کہیں وحی کا نور ہے تو کہیں ذکر خدا بندی کا نور ہے، کہیں اللہ جل وجل کریم کی رحمتوں کا نور ہے تو کہیں بخشوں کا نور ہے. اور وہ نور مبارکہ وہ سارے کے سارے نور جو ہے وہ الحمدللہ اللہ جل وجل کریم کی طرف سے وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اپنے راز و نیاز و اسرار کا محل بنایا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے تو اپنے لیے منتخب فرما لیتا ہے. سب سے اولین دل جو اللہ کے خصوصی رازوں کا محل و مرکز بنا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب منور ہے. اول قلب قلب اود آئے ہوں علی ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتا ہوں اول خلق. سب سے پہلا دل جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے راز کا مرکز بنایا وہ قلب مصطفیٰ ہے، کیونکہ آپ تخلیق میں سب سے پہلے ہوئے. آپ کے قلب انور اسرار الہیہ یا کسلانہ ہونے کے ساتھ ساتھ علی مبارک کا ایک بحر اقرار ہے. اب ولین و آخری کے روح آپ کے سامنے قطرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اور آپ کو عطا شدہ روح کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں وارتا ہوئی تو جنت کے خاضر رضوان نے حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ کلمات کہے، اب شریا محمد محبتیا نبی بے نبی علم اللہ وقت آتے تھا اکثر ہو علم و احجا ہوں کل کر اللہ کے حبیب آپ کو مبارک ہو، جو روم اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے وہ تمام آپ کو عطا فرمائے ہیں. بس آپ علوم کے لحاظ سے تمام انبیاء میں سے زیادہ اور قلم کے لحاظ سے سب سے بہادر تر ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کریم کو نہایت ہی خوبصورت اور من بھاتی شکل میں دیکھا. سبحان یہ روایت پیچھے تفصیل سے کھا کر کر چکا فق جد علی کند شعر وقت عرب کو کائنات ہر چیز کا مجھے یہ ہو گیا اور ہر چیز کو میں نے پہچان لیا. اب دیکھیے قلب انور کی ایک حیثیت یہ بھی ہے جیسا کہ علماء نے لکھا کہ قلب وکیل ایمان کا وسیع آئینان بصیرتان وعذنان تسمعان، یہ ایسا قلب اقدس ہے جس میں جو کچھ فیضان کیا جاتا ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے، اس میں دیکھنے والی آنکھیں ہیں اور سننے والے کان ہیں. میرے محبوب کا قلب بھی دیکھتا ہے، میرے محبوب کا قلب بھی سنتا ہے. سبحان شاہ خطرہ کو جب دو ہی لکھتے ہیں امام لغت امام اسماعیل سے شخص نے پوچھا حضور علیہ السلام کے فرمان انہ لیبغان اعلی قلبی، میرے دل پر بعض اوقات بول جاتا ہے کہ کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اگر حضور کے علاوہ کسی کے قلب اور اس کے بوجھ کے بارے میں سوال ہوتا تو اس پر میں گفتگو کرتا، مگر یہاں میں دم نہیں مار سکتا کیونکہ آپ کے قلب انور کا معاملہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا. سبحان کیا قلب ہے میرے محبوب کا، مصفہ پاک جس میں کسی کے لیے غور نہیں چنا نہیں حسد نہیں، سب لیے محبت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پراؤں کو محبت جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں. علوم و معرف کا جب جینا ہے کائنات کی ہر چیز اس قلب مبارکہ میں ہے، اور اللہ جل مجدل کریم نے اپنی محبت اپنی قدرت اپنی ساری چیزیں اسی قلب منورہ میں رکھ دی. کیا اس قلب کے کہنے کہ جس قلب میں آج دیکھیے ارے جس دل میں مصطفیٰ کریم میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے جلوے ہو جائیں تو اس قلب کا یہ حال ہے تو پھر کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب کا اپنے قلب کا کیا حال ہوگا، جس قلب میں محبوب کی محبت ہے اس دل کا کیا حال ہوتا ہے. سبحان حضرت یونس ابن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے وہ شک صدر سبحان کے دل کا نکالنا. اب دیکھیے دل پر انسان کی زندگی, یہ انسان زندہ ہے, دل دھڑک رہا ہے, یہ دیکھا اچھا بڑا انسان ہے, گرا اور مر گیا کیا ہوا, یہ ہارٹ اٹیک ہو گئے, دل کی دھڑکن بند ہو گئی. لیکن میرے محبوب کا سبحان اللہ دیکھیے حجاز فرشتوں نے جلد نکال دیا, اس کو دھویا, دھونے کے بعد رکھا, میرے محبوب دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دل کی دھڑکن پر قائم نہیں ہے. میرے آقا تو حقیقت میں حیات ہے, کائنات کو حیات یہاں سے ملتی ہے, اور حیات کو ہی بہت آ جائے تو پھر پیچھے کیا کرتے ہیں. جیسی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اکبر سبحان سبحان, جو ایمان سے بھرا ہوا ہے, جو محبت سے بھرا, اور وہ دل ایسا ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں, دیکھتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں. کتنے رفیق و قرب ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ان سب چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو پہلے نظر کے لگتوں اور عزیزتوں کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو گیا ہوگا. سبحان اللہ کہ کبھی سویا نہیں کرتا, ویسے تو تمام انبیاء کو یہ موجودہ ملا, لیکن بالخصوص میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نگرانی نے علی الاقبا فلانی سے ایک روایت مرفوع نظر کی, انا للہ آنیتا من اہل الارض وآنیت ربکم قلوب عباده من صالح واحبها الیہ واعینها واعرفها. ساکنان زمین میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برتن ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے برتن اس کے ریت بندوں کے قلوب ہوا کرتے ہیں, اور ان میں سے بھی اللہ کا آپ پیارا وہ ہوتا ہے اس کی مخلوق کے لیے سب سے نرم اور عقیق القلب ہوگا, اور میرے محبوب کا عقیق القلب ہونا تو آپ کو پتا ہے. وہ میرے رب کے وہ جو رحمت کے برتن ہیں وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مقدسہ ہے. اللہ کو ایک روایت کیا ہے, اور ایک جگہ اللہ کے اللہ رجل کریم نے کہا کرنا لو اللہ کا یدی کو صدروں کا بما یقولون, بابو مجھے علم ہے یہ ان خبیصوں کی باتوں سے آپ کے دل اقدس پر جو ہے ملال ہوتا ہے. تو محبوب آپ ملال نہ کیا کریں, آپ کا دل تنگ ہوتا ہے کہ محبوب مجھے اچھا نہیں لگتا, آپ کا دل کی خوشی کے لیے تو میں نے کائنات بنائی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شبری پر بلایا, اپنی قدرت ہر ڈالی حکمت ڈالیا کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں, مقامی کابے کو سہن پر فائد کر کے اپنے دلاس تک شرف ہمارا تو وہ سینہ کی تنگی ہمیشہ کے لیے کافور ہو گئی. جتنا بھی کوئی ستایا یا پاتا یا کوئی تبصر ہو جاتا تو جبین نبوت پر کبھی دلال نہ آتا, میرے محبوب کے ہاتھ اٹھ جاتے. اللہ کا قومی داری تالا میری قوم کو ہدایت دے, یہ پہچان نہیں سکے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبحان اللہ یہ قلبِ منور کی تھوڑی سی ایک جھلک تھی, ایسے تو ساری کائنات یہ ختم ہو جائے تو میرے آقا کے قلبِ منورہ کی جو ہے وہ تعریف نہیں ہو سکتی. اور آگے آئیے تو میرے آقا کا بطن مبارکہ, کل جہاں ملکہ جو کی روٹی غذا تو شکم کی کناٹ تو لاکھوں سلام. سبحان حضرت نے تاج ربیع پر مروی ہے کہ ایک دن خالد معاذ پرواری کرم جبرائیل امین مکہ مدمہ میں کوہ سوا پر تھے, آپ پرواری کرم شاہ سمایا جبرائیل قسم اس ذات کی جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا, محمد کے گھر والے اس حال میں شام کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مٹھی بھرا تھا اور ایک ہتھیلی پر ستو بھی نہیں ہوتے. ابھی آپ نے رتو ختم نہ فرمائی تھی کیا آسمان کی طرف سے ایک سخت خوفناک قسم کی آواز آئی. رسول اللہ والی صلی اللہ نے فرمایا جبرائیل کہیں قیامت کے چاند کا حکم تو نہیں. جبرائیل نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ, بلکہ اس کا حکم آپ کی خدمت ایسے سے آگے ہونے کا حکم ہوا ہے. تو آج وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جبرائیل امین کے ساتھ ابھی یہ گفتگو کی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں ابھی میں نے گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سنا اور فرمایا فما آسانی علیکم بھی مفاد یہ خبر میں ارد ہماری ہماری اور آرد علیہ کا انشے کا اور اکیلا نا کا جمال کا ہاگا نمر کر بھیا پو کر وضاحت و فلتا کر وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے کے لیے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت پیش کروں اگر آپ چاہیں. آقا اگر آپ چاہیں ان شیتا ان اسیرا نہ آقا اگر آپ چاہیں تو زمین عرب کے بغیر پہاڑ زمرد یقین اور سونے کے بن کر آپ کی انگلی کے اشارے کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبوت کے ساتھ تمام دنیا کی تاج داری عطا کر دوں یا نبی بننا پسند کریں گے. جس طرح انہیں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو تھا میں نے کہا ہاں بھائی تعالیٰ میں متوازے نبی بننا چاہتا ہوں, میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں. سید عائشہ سے بھی روایت ہے کئی مرتبہ میں نے آپ کی ساری کتابوں میں لڑکے کا لارت مائی جبان زہدا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. وہ بندہ چلے اجر اللہ بھائی کے بارے جادوگر پتا اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ کر دے. لیکن اس کے باوجود کیا ہے چو کی روٹی کے ساتھ صبح آتا کہتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں ایک وقت کا کھانا کھاؤں تو ایک وقت کا پھاتا کروں. اللہ ہو کیا تناد ہے آپ کی عمر دو مریض سید عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حیات بار کا کبھی مسلسل دو دن جو کی روٹی بھی تو لڑکا نہیں کھائی. کھانا جو اندھا ہو کیا آقا کریم کی کرم نواز میں اپنی امت کا کتنا خیال ہے, خود تو بھوکے رہتے ہیں اور لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں. اللہ ہو سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ میں جب یہ کیفیت دیکھتی کئی تو دن آپ کھانا نہیں کھاتے تو ادھر میں نے نفسی نقل خدا آقا میری جان میرا دل آپ پر قربان. دنیا میں اتنا تو قبول فرما لیجیے جس جسمانی قوت کے قائم رکھنے کے لیے ضروری ہو. اس پر آپ نے اشارہ فرمایا عائشہ مجھے دنیا سے کیا کام, میرے بھائی پورے رجوع سود سے سخت حالت کر بھی خبر کرتے تھے مال کے دین و دنیا ہو کر دونوں جہاں جداتا ہو کر پھانسے سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سب کچھ ہونے کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے. کیا مبارک اللہ جل وعلا کریم نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شکم مبارکہ دیا ہے. آج تو پیٹ کی خاطر پتا نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. آج تو پیٹ کی خاطر دنیا و آخرت میں آدمی جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں اس کو اللہ کے لیے بھوکا رکھو, اللہ کے لیے اس کو اس کی خواہشات پر قابو پالو, اللہ تم پر کرم نوازیاں فرما دے گا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اکبر اور آپ کے شکم مبارکہ کی قناعت اور شکم مبارکہ کا کچھ ذکر تھا انشاءاللہ. اب چونکہ وقت کافی ہوتا جا رہا ہے روز بروز میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دیگر غیر برکات ہیں جن کی وجہ سے آپ سے پیار کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا جائے. تو کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے جو ہیں جسم ادب کی موجودات ان کو کچھ مختصر کروں. ویسے تو میں نے پہلے بھی کئی مطلب کیا ایک ایک بزرگ کی اگر تعریف آدمی کرنے لگے تو زندگیاں ختم ہو جائیں, میرے محبوب کے ایک بزرگ کی تعریف بھی ختم نہ ہو. لیکن چونکہ آپ کے اتنے فضائل برکات ہیں تو اسی آیت کریمہ میں ان کو بھی انشاءاللہ بیان کرنا ہے کہ کس کس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کیا جاتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ جل مجدل کریم ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی محبت اور آج کی رات آپ کو پتہ ہے کتنی بابرکت رات ہے, عرفہ کی رات ہے, صبح عید الاضحیٰ کا دن ہے، منا میں آج کی رات عبادت ہو رہی ہے اور صبح لوگ عرفات جائیں گے، تو بڑی برکتوں والی رات ہے۔ جن دوستوں کے ہاں کل یوم عرفہ ہے وہ کل کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور جن دوستوں کے ہاں کل یوم عید ہے نماز عید میں مسلمانوں کی اجتماعی حالت کی بہتری کے لیے دعائیں کریں اور اپنے اور سب امت کے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کریں۔ سب دوستوں کو جہاں جہاں عید ہے صبح، اور سب دوستوں کو میری طرف سے عید